NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. hebben we veel aandacht voor klimaat en energie. Ik spreek zo meteen bijvoorbeeld met Ed Nijpels, die toezicht op de naleving van het klimaatakkoord, over de kritische rapporten die vandaag verschenen. En het is spannend in Washington of president Biden genoeg steun krijgt voor zijn plannen, waaronder nieuw klimaatbeleid. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. De ziekenhuizen staan op het punt om de planbare zorg opnieuw af te schalen vanwege de toenemende coronadruk. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. De ziekenhuizen kunnen de druk nu nog wel aan, maar vanwege de toename van het aantal coronapatiënten op de IC's en andere ziekenhuisafdelingen wordt dat steeds moeilijker. In de ziekenhuizen ligt de coronabezetting op het hoogste niveau sinds begin juni. Er liggen nu 944 besmette mensen in de bedden, van wie ruim 200 op de IC's. En bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7700 nieuwe positieve tests gemeld. Ruim 430 meer dan gisteren. Gemiddeld is er ook sprake van een stijging. De situatie in de jeugdgevangenissen is verder verslechterd, concluderen vier inspecties. De gevangenissen staan sinds de zomer onder verscherpt toezicht vanwege een tekort aan capaciteit en personeel. Dat is nog niet verbeterd, zeggen de inspecties. Ook de kwaliteit van de behandelingen is verder achteruit gegaan. Door de problemen zitten de gevangenissen steeds voller en soms moeten jongeren veel te lang op een kamer zitten. Minister Dekker schrijft aan de Kamer dat er hard wordt gewerkt aan het aantrekken van extra personeel. Bij een werkplaats van Arriva in Doetinchem woedt een grote brand. Volgens de brandweer staat er een waterstofbus in brand, waardoor ook de loodsvlam heeft gevat. Omdat het een bus op waterstof is die brandt, wordt van buitenaf geblust, zegt de brandweer. En vooralsnog zetten de hulpdiensten in op het redden van omliggende panden. Er klinken af en toe harde knallen in de loods en er is flink wat rook te zien, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Het zijn niet die pikzwarte rookwolken die je wel eens vaker ziet bij een brand, maar het is een beetje lichtgrijs. Het is vooral heel erg druk met mensen die komen kijken. We worden niet doorgelaten, de politie houdt iedereen op afstand. Er zijn geen gewonden bij de brand in Doetinchem. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor de vermiste Carlijn. Het meisje van 17 wordt sinds maandag vermist en is voor het laatst gezien in een dorp in de buurt van Arnhem. Ze droeg een beige trui en een zwarte broek van Adidas. Het kabinet wil dat oud-minister Frank de Grave het onderzoek gaat leiden naar de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. VVD'er de Grave was rond de eeuwwisseling minister van Defensie. Hij is nu lid van de Raad van State. Vanwege een kleine brand in het landingsgestel is een Transavia-vlucht op Schiphol ontruimd. De brand is geblust. Passagiers moesten het vliegtuig onder meer via de nooduitgangen verlaten. Ze zijn opgevangen door de luchthaven. Door de coronabeperkingen zijn er bij leerlingen in het voortgezet onderwijs forse achterstanden ontstaan. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie. Met name VMBO-leerlingen lopen achter, vooral bij Nederlandse leesvaardigheid en rekenen. Toch denkt demissionair onderwijsminister Slob niet dat het voor grote problemen zal zorgen. Scholen hebben het Nationaal Programma Onderwijs goed opgepakt. Zijn ook bezig met de wetenschappelijk bewezen interventies om ook op een goede manier de vertragingen op te pakken en ook weg te werken. En natuurlijk is het heel spannend wat er straks in het voorjaar van 2022, bij de volgende moment dat we weer informatie hebben, eruit zal gaan komen. Maar ik heb er zeer veel vertrouwen in dat er dan ook heel veel al weggewerkt is. Op basisscholen zijn de achterstanden kleiner. En om de vertraging weg te werken heeft het kabinet miljarden euro's beschikbaar gesteld. En veel scholen gebruiken dat geld voor extra personeel. Advocaten van nabestaanden van de MH17-ramp zijn geïntimideerd. Volgens RTL Nieuws denkt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat Rusland erachter zit. De afgelopen maanden zijn zeker vier incidenten gemeld. Zo zouden advocaten onder meer zijn gevolgd tot aan hun huis. En waarschijnlijk hebben de incidenten te maken met het spreekrecht dat nabestaanden vorige maand hadden in het MH17-proces. Daardoor kwamen hun advocaten meer in beeld. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen opnieuw zon en dan iets warmer dan vandaag met lokaal 19 graden. Vanaf het einde van de middag is er meer bewolking en vanuit Zeeland komt de regen het land binnen. In het weekend wordt het wisselvalliger met meer regen. De temperatuur gaat dan weer wat omlaag naar een graad of 16. Dankjewel Michel. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Het is een drukke avondspits. Er gebeurde aan het begin van deze spits nogal wat ongelukken. Vooral bij Den Haag en Rotterdam staan veel files, maar ook elders is het hier en daar misgegaan. Op de A15 Europoort Europoort richting Rotterdam zien we behoorlijk wat vertraging tussen de afrit Brielle en Hoogvliet. Dat komt door een aanrijding eerder vanmiddag bij de Benelux-tunnel. Eén tunnelbuis was lange tijd dicht, maar inmiddels is de rijbaan vrij. Ook de andere kant op loopt het verkeer vast met ruim een half uur vertraging voor knooppunt Benelux. Op de A16 zijn problemen van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 20 kilometer file met een uur oponthoud. Daar ligt een oliespoor en de hoofdrijbaan is dicht tussen Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Dus dat veroorzaakt behoorlijk wat files, ook op de A15 in beide richtingen. En de A50 valt op van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein 7 kilometer file met een uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, al het verkeer gaat er langs via de vluchtstroken. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de indrukwekkende 9e symfonie van Mahler. Op 25 november uitgevoerd door dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest. Bestel op concertgebouw.nl. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Er zijn meer maatregelen nodig om de klimaatdoelen te halen, staat in nieuwe rapporten. Maar de staatssecretaris blijft optimistisch. Als je kijkt naar feitelijk, komen we in de buurt van die 49%. Dan komen we heel dichtbij of we komen er tegenaan. Maar dat betekent absoluut niet dat we nu kunnen rustig gaan zitten en denken, nou, we zijn er. Dat zeker niet. Huiswerk blijft. Demissionair staatssecretaris Jesse Gus zegt dat Nederland heel dichtbij is om de klimaatdoelen te gaan halen. Fleur Wallenburg. In de jaarlijkse klimaatnota die vandaag werd gepresenteerd staat dat er extra maatregelen moeten komen om minder CO2-uitstoot te hebben in 2030. En vooral op de korte termijn moet er meer gebeuren. Ik praat erover met Ed Nijpels, die toeziet op de naleving van het Nederlandse klimaatakkoord. En we kennen hem natuurlijk als oud-minister en fractieleider van de VVD. Goedemiddag, meneer Nijpels. Goedemiddag, mevrouw Wallenburg. Aan de ene kant zegt dit rapport de klimaatdoelen lijken voorlopig onhaalbaar. Maar aan de andere kant staat er ook in, voor de langere termijn ziet het er beter uit dan gedacht. Is het nou slecht nieuws of is het nou goed nieuws? Nou, het is gemengd nieuws. Het rapport van het PBL zegt dat we in ieder geval sinds vorig jaar een behoorlijk eind zijn opgeschoven. Maar ze zeggen tegelijkertijd, we moeten 49% halen in 2030, de CO2-reductie. En we halen tussen de 40 en 48. Kortom, als alles mee zit, helling af, wind mee, et cetera, dan kom je misschien bij die 49. Maar de praktijk is natuurlijk dat het altijd tegenvalt. Dat maatregelen kunnen niet worden uitgevoerd. Moeten andere maatregelen komen. Dus je moet in ieder geval vaststellen dat we een eind op de goede weg zijn. Maar dat je toch, om alle risico's te vermijden, dat er toch een fors pakket bovenop moet om dat te doen wat we met elkaar in het klimaatakkoord en in de klimaatwet hebben afgesproken, namelijk die 49% reductie CO2. Ja, de Raad van State kwam ook met een rapport vandaag. En de Raad is wat stelliger en zegt, het demissionaire kabinet moet nu meteen ingrijpen en extra maatregelen invoeren. Bent u het daarmee eens? Ja, nou, ik heb helemaal aan het begin van de formatie, u kunt zich misschien nog herinneren, een heel grijs verleden hadden we de heer Cenk Willink, die was verkenner. En die heb ik al een brief gestuurd namens al die partijen van het Klimaatakkoord en gezegd dat we tijdens de formatie al een aantal beslissingen zouden moeten nemen. In de hoop dat het allemaal niet zo lang zou gaan duren. Nou, het is allemaal anders uitgepakt. Ja, het is zo, iedere dag dat je geen beslissing neemt, komt er meer CO2 in de lucht en wordt de opgave alleen maar zwaarder. Dus daarom heb ik ook voor gepleit. Zorg ervoor dat in ieder geval tijdens die formatie er alvast een aantal maatregelen worden genomen. Maar ja, dat gebeurt, dat is niet bezig. Gebeurd. Toch? Nee, dat is niet. Nee, er zijn een paar initiatieven al genomen door de staatssecretaris als het gaat over waterstof, et cetera. Maar echt, het nieuwe kabinet, het demissionaire kabinet, heeft er ook extra geld uitgetrokken. Maar dat zijn vooral geld in de subsidiesfeer. Ja, dat is altijd natuurlijk een vrolijke bezigheid, geld uitdelen. Maar het gaat er nu om dat je ook een aantal dingen moet gaan beprijzen, gewoon uitstoot. Je moet ook gaan normeren, zeggen dit mag wel, dit mag niet. Nou, dat zijn maatregelen die pijn gaan doen. Precies, en dan krijg je niet altijd applaus langs de zijlijn. Maar ja, ik heb de heer Rutte horen zeggen dat wat hem betreft een Nederlands Olympisch kampioen moet gaan worden. Nou ja, dan weet ik dat als je Olympisch kampioen wil worden, dan heb je een paar dingen nodig. Op dit plaats moet je ontzettend veel trainen. Je hebt op de tweede plaats een hele goede trainer nodig. Je hebt een goed voedingsschema nodig. En je hebt een hele goede trainer zelf nodig. Nou, dat hebben we op dit moment allemaal niet. Dus als we echt Olympisch kampioen willen worden, Dan moet er nog wel wat gebeuren. Bovenop dit pakket. En daar komt nog bij dat Europa, Timmermans, komt ook nog eens een keer met een extra pakket. Dus wat we te weinig hebben gedaan nu, dat wordt nog eens een keer extra opgehoogd door het pakket van Timmermans. En dan nog zitten we lang niet in die Europese top. Want als u kijkt wat onze collega's doen in andere landen, wij hebben dus nu 49%. Stel dat we wat omhoog gaan. Een land als Denemarken doet 70%. Engeland doet 68%. Duitsland doet 65%. Allemaal in 2030. Dus als je echt tot de top van Europa wilt behoren, dan zul je nog fors iets bovenop dat wat we nu doen moeten zetten. Maar meneer Nijpels, het kabinet zegt tot nu toe steeds, ja, het moet wel haalbaar en ook vooral betaalbaar zijn. Moeten ze daar dus dan vanaf? Ja, nee, maar dat zijn van die vage politieke begrippen. En dus, men doet dan net alsof dat een oplossing is. Als je zegt haalbaar, betaalbaar, je kijkt naar de hemel en dan komt een mama uit de hemel vallen. Nou, zo is het natuurlijk niet. Zie, haalbaar is niet aan orde. Want haalbaar, daarmee wek je de indruk alsof er ook een optie is dat het niet haalbaar is. Nee. Het ligt vast. Het is de enige optie. Het ligt vast in onze klimaatwet. En het ligt ook vast in de Europese klimaatwet. Dus het moet gewoon. Dus haalbaar is niet aan orde. Dan krijg je betaalbaar. Nou, als geheel, als land, kunnen we het ons prima veroorloven. De planbureaus hebben het uitgerekend. Allerlei ambtelijke rapporten. Het kost een kleine 6 miljard per jaar. En dan behoren wij tot de top van de wereld. Als je zich nu realiseert dat we met COVID 80 miljard hebben uitgetrokken. En toen heb ik nooit iemand horen vragen, is het wel haalbaar of is het wel betaalbaar? We hebben het gewoon gedaan. Maar met 6 miljard kunnen we tot de top horen. En wat wel speelt bij betaalbaar, maar dan moet je het goed formuleren, dat is dat sommige groeperingen en mensen met een slecht geïsoleerd huis en die niet kunnen lenen, die moet je helpen. En voor die mensen moet het betaalbaar worden. En er zijn ook een paar kleine bedrijven. Maar u zegt net dus alsof het eigenlijk heel simpel is. Als het zo simpel was, dan was dit toch al veel langer geleden geregeld? Ja, nou, mevrouw, ik ben al jarenlang bezig met het klimaatbeleid en zo simpel is het dus niet, want je moet wel de politieke wil hebben. Je hebt al gehoord natuurlijk dat ook rond de kabinetsformatie zijn er partijen die zeggen het klimaatbeleid is het belangrijkste onderwerp wat we moeten regelen. Maar daar moet je dan wel met elkaar over eens worden. En maar denkt u dan, meneer Nijpels, dat die urgentie inmiddels, ze zitten inmiddels hier in Hilversum te formeren. Denkt u, is die urgentie daar in Hilversum aangekomen? Nou, zie, om heel eerlijk te zijn, als die urgentie nu pas zou zijn aangekomen, dan hebben ze de afgelopen jaren geen krant gelezen of niet naar de televisie gekeken of niet naar de radio geluisterd. Die urgentie is natuurlijk al veel langer bekend. Maar wat nu moet gebeuren is dat je bij de start van een nieuw kabinet moet je de politieke wil hebben. Nou, we zien dat we achterlopen. We zien dat we ook achterlopen bij onze Europese collega's. Dus dat betekent dat je nu daar vlak bij u in Hilversum, dat die coalitiepartners, althans die het met elkaar willen gaan doen, dat ze een fors pakket en forse doelstellingen moeten zetten over wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Hoe goed het ook overigens op zich de afgelopen jaren op een aantal punten wel is gegaan. Ja, maar de vraag is, u spreekt natuurlijk ook nog wel eens iemand, bijvoorbeeld binnen de VVD. Is die politieke wil er? Nou, dat hoop ik. Dat verkiezingsprogramma, de VVD had eerlijk gezegd, om heel eerlijk te zijn, dat het verkiezingsprogramma dat dan niet echt een forse indruk maakte als het gaat om de ambities op klimaatterrein. Ik heb inmiddels de heer Rutte en bij u op de radio, naar aanleiding van het rapport van de IPCC, maar ook bij de Algemene Beschouwingen, horen zeggen, er moet veel meer gebeuren. Er was eigenlijk in sommige kranten werd gezegd, zou Rutte bekeerd zijn? Nou, ik heb geleerd, vroeger nog uit de Bijbel, dat er altijd meer vreugde is in de hemel over één zondaar die wordt bekeerd dan over 30 gelovigen die we al hebben. Nou, ik hoop dus dat de heer Rutte ook echt bekeerd is. En dat hij, nou even serieus te zijn, hij is de premier, hij is heel lang de premier. En ik vind dat de premier al veel eerder leiding had moeten nemen bij het klimaatdebat in Nederland. En dus ik hoop dus ook dat hij, gewoon als leider van de grootste partij, dat hij dus nu ook de leiding gaat nemen. En dat er straks gewoon, als dat nieuwe kabinet er zit, dat er een fors klimaathoofdstuk ligt. Eigenlijk, wat ik wens, mijn ultieme wens is, dat het klimaatbeleid, dat het hart gaat worden van het nieuwe regeerakkoord. De Raad van State zei vandaag ook, er moet een minister van Klimaat komen. Bent u beschikbaar? Nou, dat lijkt mij heel verstandig om mensen uit de oude doos om die tevoorschijn te toveren. Er zijn een gebeurt heleboel vaker? Ja, het gebeurt vaker, maar de vraag is of dat altijd verstandig is. Ik ben bezig, ik hou toezicht samen met een aantal collega's op de uitvoering van het klimaatakkoord. En ik doe nog een aantal andere dingen. Dus ik stel voor dat we gewoon ernstig uitwijken naar de jongere generatie. En er zitten genoeg bekwame, talentvolle, jonge mensen die het klimaatbeleid van het nieuwe kabinet goed kunnen uitdragen en vormgeven. We gaan het zien. Dank, meneer Ed Nijpels. Graag gedaan. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Staat in totaal 550 kilometer file. Het is daarmee een drukke avondspits. Er zijn veel ongelukken gebeurd ook. Met name bij Rotterdam en Den Haag staan behoorlijk wat files. Maar soms gaat het ook weer wat beter, zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar is de rijbaan weer vrij bij knooppunt Ridderkerk. Er lag een oliespoor. Er staat toch wel file vanaf Zevenbergse Hoek. 18 kilometer met een uur vertraging. Verder loopt het behoorlijk vast op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, na een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel. Daar staat file vanaf Vinkeveen met zo'n 20 minuten vertraging. De A4 is een probleem. Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Markiezaat. De vertraging is een half uur. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk bij Ravenstein. De vertraging is een uur. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Ander nieuws dan. Het meisje waarvoor de politie vanmiddag een Amber Alert heeft uitgegeven is gevonden. De politie in Gelderland meldt dat de 17-jarige Carlijn is aangetroffen in een woning in Arnhem. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Ze was sinds maandag vermist en het Amber Alert was nog geen uur geleden verstuurd. Als Polen het tuchtsysteem voor rechters niet laat vallen, dan kan het land de tientallen miljarden euro's uit het coronaherstelfonds van de EU vergeten. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen vandaag gezegd. I think it is doable. I hope that we'll reach an agreement, but the reform part is conditio sine qua non. Ja, dat laatste is een stukje Latijn dat vrij vertaald een voorwaarde waar niet over te onderhandelen valt betekent. Polen zou in totaal 36 miljard euro uit dat Europese coronafonds kunnen krijgen. En de KNVB gaat onderzoek doen naar het spandoek dat afgelopen zondag in de Johan Cruijff Arena te zien was. Ajax-supporters hadden er huilende spelers op afgebeeld met de tekst Brain Fart Eidshoven op het shirt, verwijzend naar de sponsor van de Eindhovenaren. Ajax had al excuses gemaakt aan PSV. De club had het ontwerp van het spandoek gezien. Maar de uiteindelijke versie was anders dan dat de supporters hadden ingediend. Oplichters maken misbruik van de oververhitte huurmarkt. Met nep-advertenties troggelen ze duizenden euro's af van woningzoekers. Een van de slachtoffers is Gwendolyn Dickhart. Zij dacht een aantal maanden geleden een mooi onderkomen te hebben gevonden in het centrum van Utrecht. En tegenover verslaggever Jeroen Schutijzer doet zij haar verhaal. Even uitkijken voor het verkeer hier in Utrecht. En we lopen nu naar de Ambachtstraat. Die is vlakbij het Sint-Janskerkhof. Gwendolyn, dat lichte gebouw, daar moeten we naartoe. Daar had je nu zullen wonen. Ja, dat was wel het idee. Oh, hier is het, ja. 10B? 10B, ja. Het staat ook op de deur. Dit is een mooi statig huis. Je woonde nog bij je ouders. Ja, klopt. Maar je studeert in Utrecht, dus ja, je wilde natuurlijk dolgraag in Utrecht komen wonen. Ik heb na het eerste jaar, heb ik natuurlijk door corona zo niet heel veel les gehad. Maar het tweede jaar dacht ik van nou, nu komt er meer les. Dus dan zou ik graag naar Utrecht willen verhuizen. En je hebt heel veel gereageerd? Ja, op heel veel Facebook-advertenties. Daar wordt vaak een oproep geplaatst om een kamer te verhuren. En dan zeggen ze, we zoeken een huisgenoot. En nou, dit zijn de eisen, stuur maar een mail. En dan word je misschien uitgekozen. Nou, je hebt heel veel gereageerd. Ja. Nooit een reactie? Nee, vaak niet inderdaad. Omdat er gewoon heel veel reacties komen op zulke mails. De nood is hoog, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Totdat je opeens wel reactie kreeg. Ja, en daar was ik heel blij mee. Dus ik was ook heel enthousiast. Ik dacht, nou, dit is mijn kans om een kamer te vinden. Toen kreeg ik een nummer en daarmee zou ik het verder kunnen regelen met de kamer. Was dat een meneer of een mevrouw? Dat was een mevrouw. Daar heb ik ook nog mee kunnen bellen. En dat was ook gewoon een mevrouw. Het ging wel in het Engels. Je zou een eigen kamer krijgen en een keuken en badkamer delen met anderen. En ja, je moest natuurlijk vooraf betalen. Ja, en dat heb ik helaas gedaan. En €1400. Ik moest 2 maanden huur betalen. Het zou €400 per maand kosten en €600 borg. Maar 2 maanden is al wel ongewoon. En dat zou eigenlijk al wel een waarschuwing zijn, moeten zijn geweest. Maar ik was te enthousiast. En wanneer voelde je nattigheid? Eigenlijk al wel heel snel. Ze had me beloofd de dag daarna alles in orde te maken en mij een bericht te sturen als de sleutels was opgestuurd. En dat is al nooit gebeurd. Ik moest er zelf al heel veel achteraan appen. En elke keer zei ze van ja, het komt eraan. En toen voelde ik al dat het niet meer goed zat. Toen had ik al heel veel spijt eigenlijk. Want toen had je het geld al overgemaakt. Ja, klopt inderdaad. Ja. En wanneer dacht je echt van dit is foute boel? Dat was vooral toen ze me om nog meer geld vroeg. Ze vroeg om 6 maanden huur extra. Heel dwingend ook. Heel dwingend inderdaad. En toen later op Facebook zag ik een bericht voor een waarschuwing voor de persoon met wie ik aan het praten was. Wat vond je ervan? Ja, ik was wel heel boos vooral. Het is natuurlijk zo lastig om een kamer te vinden. Daar maken zulke oplichters er gewoon misbruik van. En ja, het is achteraf heel dom geweest. Maar ja, ik kan er niks meer aan doen nu helaas. Ik heb zelf aangifte gedaan. Maar op dit moment heeft de politie tegen mij gezegd dat ze er ook verder niks mee gaan doen. Dus je krijgt je geld niet terug. Mensen kunnen er gewoon mee wegkomen en dat is heel frustrerend. Ik heb gebeld met de bank, maar ze zeiden ook verder van we kunnen het niet terughalen, nee. En het geld kwam van een spaarrekening? Ik heb het geluk dat mijn moeder voor mij heeft kunnen sparen voor mijn studie. En dat heeft zij naar mij overgemaakt toen ik ging studeren. En normaal kan ik heel goed met geld omgaan, normaal ben ik ook heel voorzichtig. En nu was het die pure blijheid waardoor het fout is gegaan. Hoe reageerden je vrienden? Die vonden het allemaal wel redelijk dom. Ik heb ook op Facebook een oproep geplaatst daarna van dat ik opgelicht was. De een die vond het inderdaad heel sneu. De ander die zei ook van ja, hoe kun je nou zo dom zijn om geld over te maken? En achteraf is het natuurlijk ook zo. Wat wil je hiermee zeggen? Pas er heel erg voor op. Vooral aan iedereen die in Facebookgroepen zit. Let er goed op dat er geen gekke dingen in de advertenties staan. Dat alles klopt. En niet van tevoren al wat betalen? Nee, dat zeker niet. Gewoon eerst kijken of het goed voelt. Of de persoon met wie je praat vertrouwd voelt. Of die echt is. Of die echt is, inderdaad. Ja, ze hebben wel een ID-kaart laten zien, een paspoort. Ik heb een contract ondertekend, maar alsnog. Dat was allemaal nep. Dat was allemaal nep, inderdaad. Ja. Gwendolyn was dat. Inmiddels heeft ze gelukkig wel nieuwe woonruimte gevonden in Soest. In de rechtbank Den Haag was vandaag de eerste zitting van een zaak met honderden gedupeerden. Eerder deze maand begon het Openbaar Ministerie en de Fraude Helpdesk een campagne waarin ze waarschuwen voor deze vorm van fraude. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is nu echt zeker, dit wordt de langste kabinetsformatie ooit. Dat stond vanmorgen op de site van de NOS. Ja, we lijken dol te zijn op dat soort records. De hoogste temperatuur ooit gemeten, het grootste aantal positieve tests sinds eind juli. Maar waarom zijn we eigenlijk zo gebrand op die records? Nou, ik hoop dat Stefan van der Stichel daar een verklaring voor heeft. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe verklaart u dat we zo aanslaan op zulke verhalen? Nou ja, de mens is natuurlijk een lerend systeem. Hè? Dus we zijn gek op nieuwe informatie. Dat zie je ook in allerlei studies. Dat op het moment dat je iets nieuws aanbiedt, dat mensen daar direct de aandacht naartoe verplaatsen. En dat is eigenlijk dus het basisprincipe van het brein, zullen we maar zeggen. Je moet de wereld in de gaten houden. En op het moment dat daar iets nieuws verschijnt, dan gaat de aandacht er automatisch naartoe. En dat soort opmerkingen van langste ooit, warmste ooit, daar zit iets in wat nog nooit eerder is voorgekomen. En er zit ook een soort belofte van nieuwe informatie in. Iets nieuws, iets unieks. En dat is dus, ja, dat kunnen we eigenlijk niet tegenhouden om daar heel erg geïnteresseerd naar te zijn. Omdat we dus continu willen blijven leren. Dat hebben we ons hele leven gedaan. En dat is hoe we ook kennis hebben vergaard. Ja, en daar zijn we dus heel erg op ingesteld. Ja, en hoe werkt dat dan in ons brein? Wat gebeurt er in onze hersenen waardoor we dan juist die nieuwe informatie zo makkelijk oppikken? Nou, je moet het eigenlijk zien dat er een systeem in ons brein aanwezig is wat continu in dit geval de omgeving in de gaten houdt. En eigenlijk op het moment dat er iets wordt aangeboden wat nog niet eerder er was, dan als het ware als een reflex gaat de aandacht er naartoe. Dus je hebt eigenlijk een soort radar voor je omgeving. Dat heb je ook in het verkeer heb je dat natuurlijk als er iemand ineens op de weg verschijnt. Ook als je een notificatie op je telefoon binnenkrijgt. En dat gaat helemaal onbewust. Je hebt een soort radar die is gewoon continu de omgeving aan het afscannen. En op het moment dat het dus iets anders is, dan woep, dan breekt dat als het ware automatisch in met waar je mee bezig bent. En dan gaat de aandacht daar naartoe. Dat heb je natuurlijk ook als je zit te concentreren. Er gebeurt iets in je omgeving. Ja, daar kun je dus niks aan doen als je aandacht vervolgens wordt afgeleid door die nieuwe informatie die wordt aangeboden. Nee, en in principe is dat dus een handig mechanisme. Want we leren er dingen van. Als we in de auto zitten en er komt ineens een fietser tevoorschijn, dan remmen we op tijd. Maar heeft het ook nadelen? Ja, het heeft zeker ook wel nadelen. Je legt het goed uit. Het is echt een basismechanisme wat we gewoon cruciaal nodig hebben om te overleven. Maar onze aandacht is maar beperkt. Dus op het moment dat jij je aandacht op zoiets richt, dan heeft het dus ook gevolgen voor al het andere waar je geen aandacht aan geeft. En dat zie je in het nieuws nog wel eens. Dat we toch wel de neiging hebben om dit soort informatie op te pikken. Maar dat betekent eigenlijk dat je ook heel veel informatie geen aandacht kunt geven. Dus ik moet wel eens denken aan bijvoorbeeld verschrikkelijke hongersnoden in Afrika. Dat is geen nieuwe informatie meer. Dat weten mensen al. En je ziet ook wel een soort neiging dat ook minder gerapporteerd wordt. Dat toch ook een neiging is om vooral die nieuwe informatie te rapporteren. En daardoor krijg je ook een soort neiging om de wereld, ja, misschien een beetje misvormd waar te nemen. Dat je eigenlijk alleen maar dat als nieuwswaardig wordt gezien. Terwijl dingen waar dus geen nieuwswaarde in zit, omdat het niet nieuw is, maar er al langer al is, dat krijgt op die manier dus minder aandacht. Ja, want eigenlijk is het natuurlijk best wel gek dat er in die formatie helemaal niet iets wezenlijks is veranderd ten opzichte van gisteren. Behalve dat het dus nog een dag extra duurt. Ja, en wat je dan ook krijgt is dat verhult misschien het onderliggende probleem of de onderliggende vragen die daarbij zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke interessant ergens dat het een langste formatie is. Maar wat is dan het echte verhaal wat hier een rol speelt? Wat zijn de onderliggende factoren die bepalen waarom dat zo lang duurt? Maar het kan juist natuurlijk ook. Het is natuurlijk ook juist een soort vorm waardoor je juist het onderliggende verhaal kan vertellen. Als dat erbij gebeurt, is dat natuurlijk een hele mooie combinatie. Maar wat je heel vaak ziet, is dat het vooral gebruikt wordt om vluchtig de aandacht te grijpen. En dan zou je die kans natuurlijk heel goed kunnen gebruiken om die informatie over te brengen. Maar goed, dat zie je natuurlijk niet altijd. Hè. Je ziet vaak dat dat toch, als je op nieuwssites komt of als je nieuws op een andere manier tot je krijgt, dat het toch vooral bedoeld is om die vluchtige aandacht te grijpen. Het gaat om de kliks. Het gaat om de kliks. Ja. De volgende zes dingen zijn vet. En de zesde gaan je helemaal verbazen. Dus die teasers, dat er iets nieuws aankomt wat jij nog niet weet. Je ziet dat continu gebruikt wordt om de aandacht te proberen vast te houden. Zonder dat je nu echt de tijd neemt om rustig het onderliggende mechanisme uit te leggen. Betekent dit nou ook, omdat u zo goed weet hoe het werkt, dat u dan ook anders naar de media kijkt en luistert? Nou, weet je, op het moment dat je realiseert dat je aandacht kostbaar is en dat je maar beperkte hoeveelheid van je aandacht hebt en welke trucs gebruikt kunnen worden om je aandacht toch maar even te hacken, zullen we laten het woord maar even gebruiken, dan raak je er inderdaad wel gevoeliger voor om te realiseren waar je aandacht nu daadwerkelijk aan besteedt. En ik merk bij mezelf wel, als ik het idee heb dat mijn aandacht gehackt wordt, op een manier, vooral voor informatie waarvan ik achteraf op dat moment misschien ook wel realiseer, het is mijn aandacht niet waard. Dat je wel op een andere manier naar nieuws gaat kijken. Ik merk dat heel veel nieuws toch wel de neiging heeft om te zeggen, straks dit, straks dat. Die belofte op nieuwe informatie. En ik moet zeggen, dat irriteert me wel een heel klein beetje. Want ik merk gewoon dat er dan heel erg wordt gehackt en wordt gebruik gemaakt van dat basismechanisme van het brein. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga het zo meteen doen. Nadat ik u heb bedankt, Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hier komt hij dan. Tot ziens. Hoi, de hek van uw aandacht. Zometeen in Nieuws & Co. De Amerikaanse president Biden wil graag naar de klimaattop van dit weekend met goedkeuring voor zijn klimaatplannen. Maar hij kan nog niet vertrekken, want de steun is nog niet binnen. Ster. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Kijk. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, hier is Michel Koenen met het nieuws. 4 patiënten met apneu willen dat Philips onderzoekt of de klachten die ze hebben veroorzaakt zijn door een apparaat dat de apneu zou moeten verminderen. Philips waarschuwde deze zomer dat het geluiddempende schuim kon afbrokkelen en dat er schadelijke gassen konden vrijkomen. Door de lockdown zijn er bij leerlingen in het voortgezet onderwijs forse achterstanden ontstaan, blijkt uit een rapport van het ministerie. Met name op het VMBO is dat het geval. Toch denkt minister Slob dat de achterstanden weggewerkt kunnen worden. Bij vervoerder Arriva in Doetinchem woedt een grote brand. Die begon in een bus die op waterstof rijdt. Het vuur is overgeslagen naar het gebouw van Arriva. Er waren explosies te horen, vermoedelijk van ontploffende banden, en er is ook veel rook te zien. En in Groot-Brittannië is een zakenman mede schuldig bevonden aan de dood van voetballer Emiliano Sala. Hij regelde de vlucht van de Argentijnse voetballer van Frankrijk naar Cardiff, waar de speler een contract zou tekenen. Het vliegtuig kwam daar nooit aan. De piloot die de zakenman regelde mocht geen commerciële vluchten uitvoeren. Ook was de vergunning van het vliegtuig verlopen en mocht de piloot niet 's nachts vliegen. Dankjewel, Michel. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het inmiddels op de weg? Na te snijden drukke avondspits. Er staat in totaal 650 kilometer file. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Rotterdam, want daar gebeurde aan het begin van de spits nogal wat ongelukken. Op de meeste plekken is de rijbaan wel weer vrij, maar goed, de files die worden eigenlijk alleen maar langer. Verder valt op de drukte rond Utrecht en toch ook in het zuiden van het land. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel. Daar staat inmiddels 12 kilometer file vanaf Vinkeveen met zo'n 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Op de A15 vanuit Europoort zien we zo'n 3 kwartier vertraging voor knooppunt Benelux. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer met een 30 minuten oponthoud. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is vrij. Op de A20 naar Gouda vanuit Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Vlaardingen. Daar staat file vanaf Maasdijk-Oost met een 30 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem na een ongeluk bij Ravenstein. 3 kwartier vertraging, al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, daar staat file bij Vught na een ongeluk. De vertraging is 30 minuten, maar de rijbaan is wel weer vrij. Zo, dat was een enorme lijst. Marco Verhoef is hier voor het weer. Nou, niks te klagen eigenlijk voor mensen die van droog en zonnig weer houden. Nee, het was een top herfstdag. Zon overgoten, zo'n 16 graden. Het hele land. Ja, dat is echt genieten. Prima, wel een windje erbij, dat dan weer wel. Ja, en morgen weer? Ja, nou, het gaat toch wel langzaam veranderen. Maar een groot deel van de dag is nog oké, laten we dat voorop stellen. Waarbij we in het noordoosten en oosten heel lang de zon houden. In de rest van het land neemt de bewolking wel toe. Dat gebeurt in de nacht al in Zeeland. Maar dat is in eerste instantie vooral sluierbewolking. Dat zit hoog in de atmosfeer. Daar schijnt de zon wel redelijk doorheen. Dus ook op andere plaatsen schijnt die zon nog wel. Maar ja, goed, de mooiste komt voor de warmste. Dat gaat ook weer op, want vandaag vrijwel geen wolkje aan de lucht. En morgen dan toch nog een graadje erbij wat temperatuur betreft. 16 tot 18 graden wordt het. Ik denk wel dat de tweede helft van de middag dat dan Zeeland kans begint te maken op wat lichte neerslag. En in de loop van de avond kan het dan op meer plaatsen gebeuren. Dus het gaat wel wat veranderen, maar het gaat ook weer niet zo snel. Oké, en heel kort nog even het weekend? Ja, dat wordt dan wel wisselvallig, want lage drukgebieden gaan het weer bepalen. Betekent niet alleen dat het regent. Er trekken wel gebieden met buien of regen over. Vooral in de loop van zaterdag een bui en later op zondag een regengebied. Maar daartussendoor ook nog wel droge periode. En het weekend is nog vrij zacht. Na het weekende gaat het kwik wel omlaag. Dankjewel, Marco. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle André Lon, Dove en Axe. Nu tot 60% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De Nationale Opera en het Nationale Ballet heten u weer van harte welkom in het nieuwe seizoen. Verzeker u van de mooiste plaatsen in ons theater. Bekijk het volledige programma via operaballet.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur en stap over op aznbank.nl. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Het is een spannende dag voor de Amerikaanse president Joe Biden. Hij vliegt straks naar Europa voor de G20 en de klimaattop in Glasgow. Maar die vlucht werd een paar uur uitgesteld omdat Biden eerst nog naar het Capitool moest. Dat is een stap die Amerikaanse presidenten niet zo snel zetten. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Ja, vanwaar die tussenstop bij het Capitool? Ja, Biden is op dit moment op Capitol Hill inderdaad om een pleidooi te houden voor de democratische fractie. Hij probeert daar zijn eigen partijgenoten een afgeslankte versie van zijn Build Back Better plan te verkopen. Dat is de agenda voor zijn presidentschap van de komende jaren. Met daarin verregaande aan maatregelen op het gebied van sociale zekerheid, zoals betaald ouderschapsverlof, kinderopvang, klimaatmaatregelen. En ja, hij is naar Capitol Hill gegaan om de steun van zijn partijgenoten te vragen. Want twee democratische senatoren die lagen tot nu toe nog steeds dwars. Bijvoorbeeld op het gebied van die klimaatmaatregelen. Die vonden ze veel te ver gaan. En hij heeft inderdaad wat toegegeven op bepaalde gebieden. Vandaar dat dat een afgeslankte versie is die er nu nog ligt. Maar hij kan ook weer niet te veel toegeven. Want anders krijgt hij de progressieve vleugel van zijn partij niet aan boord voor andere plannen op het gebied van infrastructuur. Dus ja, hij wil nu de toezegging van de democratische partijgenoten dat het goed komt en dat ze hem steunen. Ja, het is een enorm pakket, hè? Zei je al. Wat hangt er vanaf? Nou ja, zijn presidentschap als het ware, hè, dat zegt hij zelf ook. Dat heeft het Witte Huis al naar buiten gebracht. Eigenlijk staat het presidentschap en het succes van zijn presidentschap op het spel. Ook zijn reputatie natuurlijk als president. Als hij op het zowel nationale toneel als het internationale toneel, als hij zo meteen naar Europa vliegt en daar de G20 tegemoet moet treden. Maar bovendien, als hij in Glasgow aankomt en als hij daar moet gaan zeggen dat hij zelfs binnen zijn eigen partij geen overeenstemming heeft kunnen vinden, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatmaatregelen, dan is dat natuurlijk niet goed voor de reputatie van deze president. Nee, en Marieke, welke concessies heeft Biden moeten doen? Wat we nu horen, we wachten op dit moment op zijn speech. De camera's staan klaar in het Witte Huis bij zijn spreekgestoelte om hem op te wachten wat hij nou precies heeft gezegd tegen die democratische fractie. Maar wat bronnen aan Amerikaanse media hebben verteld is dat hij heeft toegegeven op het gebied van betaald ouderschapsverlof dat dat er niet gaat komen. Dat was een van die zaken waar die twee senatoren ook tegen waren. En ook bijvoorbeeld concessies op het gebied van zijn plannen om schone energie te stimuleren. Daar heeft hij duidelijk een knieval moeten doen voor senator Joe Manchin van de kolenstaat West Virginia. Daar waren wij deze week eerder ook op bezoek. Luister maar. ask you a short question. We're from the Netherlands country. It's got to be about Joe Manchin. Why do we know that? That's all think? Goes on around here. On the main street in Farmington, midden in West Virginia, staat een groot wit bord. Mansions, the road to success is always under construction. De weg naar succes wordt altijd aangebouwd. Has there been a lot of press? Far as I'm concerned, there has been. There's nothing goes on in Farmington. Dit is het stadje waar Joe Manchin vandaan komt. Midden in het voormalige koolmijnengebied van West Virginia. It's a small town. Small coal mining town. You know, we all lived off of coal mines. Now they're wanting to shut them down. But Joe is a coal mining person, so we'll see. Joe die heeft de kolen in zijn bloed zitten, zegt deze man bij zijn pick-up truck. En daarom vertrouwen ze er hierop dat hij zal doen wat het beste is voor West Virginia. En dat is de kolenindustrie beschermen en de belastingen laag houden. I think he's looking out for everybody in West Virginia, you know, so that you know our taxes don't you know go higher and things like that. Als het aan Joe Biden ligt, worden vervuilende bedrijven voortaan zwaarder belast en schone bedrijven beloond. Dat kan dan wel eens het laatste zetje zijn voor alle bedrijven in West Virginia die afhankelijk zijn van de kolenindustrie, zegt oud-mijnwerker Bruce. The trickle-down effect from coal-related jobs is endless. I mean, you're talking like this mom and pop. Maar ook al verzet Joe Manchin zich fel tegen de plannen van Biden, de mijnwerkers hier weten ook dat hij dat niet alleen in het belang van de staat doet. And Joe Manchin is still in the coal business. He's a broker, and he's made millions of dollars in non-union coal. Manchin heeft inderdaad persoonlijke belangen in de kolenindustrie. Van alle congresleden ontvangt hij de meeste donaties uit die sector. En hij heeft aandelen ter waarde van 1 tot 5 miljoen dollar in een kolenbeleggingsmaatschappij van zijn zoon. The scandal is not that it's illegal. The scandal is that it's legal. Journalist Evan Osnos van The New Yorker noemt het een schandaal dat mensen nu historische wetgeving blokkeert voor die eigen belangen. The idea that somebody who is so clearly, undisguisedly invested in maintaining the power of the coal industry has the power to then stop historic legislation. Not only is it bizarre, but it's very damaging to American democracy. Osnos begon zijn journalistieke carrière in die kolenstreek waar Manchin vandaan komt. Volgens hem kan hij nu zo'n grote broek aantrekken en eisen stellen omdat de Amerikaanse politiek in grote problemen verkeert. It has to do with the fact that parties are weaker than they used to be. It has to do with money in politics. Joe Manchin in the end doesn't need the Democratic Party. Zo heeft Joe Manchin de Democratische Partij helemaal niet meer nodig. Hij heeft zelf genoeg geld om bijvoorbeeld herkozen te kunnen worden. President Biden kan zijn klimaatplannen niet zomaar opgeven, omdat hij dan de progressieve vleugel van zijn partij niet meekrijgt om voor een omvangrijk infrastructuurplan te stemmen. Zo hangt alles met alles samen. En probeert Joe Biden Joe Manchin nog tot 's avonds laat in het Witte Huis over te halen. So there is this effort behind the scenes, Biden and Manchin trying to figure out a way how to advance each other's political futures. People call it the Joe-mance. It's these two Joes in their 70s, both white, both Catholic, and that, strangely enough, is right now the center, the engine of American politics. De twee Joes, allebei in de 70, allebei katholiek, zijn nu in een vreemde speling van het lot het motorblok van de Amerikaanse politiek. Bruce en John, de mijnwerkers in West Virginia, vinden het allemaal één grote poppenkast. Joe Manchin is going to take care of Joe Manchin first. He doesn't care about me or Bruce or anybody else, and he can say what he wants. He's a politician. There's a special place in hell for politicians. They lie. They cannot tell the truth. They'll tell you what you want to hear, but that's just the way it is. Ja, dat was een reportage van onze Amerika-correspondent Marieke de Vries. Er dreigt een juridische strijd tussen de NAM en de overheid over het betalen van de hersteloperatie in Groningen. Vandaag kwamen de directeuren van de NAM en aandeelhouders Shell en ExxonMobil naar de Tweede Kamer voor een hoorzitting. En ze troffen daar een kritische Tweede Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet heeft de hoorzitting gevolgd. Ewout, die kritiek richtte zich vooral op dat conflict over de betalingen. Hoe is dat conflict ontstaan? Ja, sinds de NAM op afstand is gezet bij de hersteloperatie in Groningen, betaalt de overheid de schade. Die schieten ze eigenlijk voor. Maar daarna sturen ze wel facturen naar de NAM. En daar gaat het nu mis. Want de afgelopen 3 kwartalen moest de NAM 300 miljoen betalen voor schadeherstel en versterking van die huizen in Groningen. En daarvan heeft de NAM nu maar 2/3 betaald. 200 miljoen dus. En het Rijk dreigt daarmee opgezadeld te worden met een groot deel van de totale kosten. Die komen dan dus voor de belastingbetaler. En dus was de grote vraag vandaag: waarom betaalt de NAM die facturen niet? Nou, dat komt omdat ze de facturen te onduidelijk vinden, zei de topman van de NAM, Atema. We betalen hier wel, maar het is wel onduidelijk waarvoor wij geld overmaken. Tot het moment dat vorig jaar onze accountant bijna de jaarrekening niet meer wilde goedkeuren, omdat de accountant concludeerde dat er geen goede factuur was voor de bedragen die wij over gingen maken. Ik zou heel graag met de overheid willen zitten om te zeggen hoe kunnen we die factuurproblemen oplossen. Maar ook dat is gebleken, is gewoon heel erg moeilijk gebleken. Dus ik kan er voor de rest ook niets meer over beantwoorden. We hebben dat wel geprobeerd, maar het is ons gewoon niet gelukt. Mevrouw Verloon. Afspraak is afspraak, punt. Maar als de overheid ziet dat ze zich daar niet aan kunnen houden, dat ze niet de facturen kunnen sturen op de manier die we afgesproken hebben, dat ze het niet kunnen doen voor de dingen die we hebben afgesproken, dan gaan we graag weer aan tafel. Maar wij kunnen niet zomaar strijdig met de afspraken maar wat facturen gaan betalen die we niet begrijpen. Ja, we begrijpen de facturen niet. De overheid houdt zich niet aan de afspraken, zegt de topman van Shell, Van Loon. En nu wil de NAM in cassatie, dus experts laten kijken naar die facturen in de hoop dat ze kunnen schikken, dat ze toch minder hoeven te betalen. En overigens verzekert iedereen, zowel de overheid als de NAM, dat de Groningers hier niets van gaan merken van dit geruzie. Nou, dat zou fijn zijn voor hen in elk geval. Hoe reageerde de Kamer op deze uitleg van de NAM? Nou, wel onthutst, geïrriteerd ook wel. Want het werd niet duidelijk waarom ze de facturen onduidelijk vinden. Welk deel van de schade willen ze dan niet betalen? En de kritiek klinkt ook wel. De aandeelhouders van de NAM, Shell en Exxon, die hebben jarenlang geprofiteerd van het gas in Groningen. Nu moet er schade betaald worden. Moeten de dingen rechtgetrokken worden. En dan trekken ze hun handen ervan af. Een kritiek die onder meer bij de SP hoort, bij Sandra Beckerman. Stel dat de overheid belooft aan mensen die jarenlang wachten, Oké, nu gaan we het doen en om tempo te maken doen we het zoals het versterkingsadvies wat er ligt. Betaalt u dan ja of nee? Want u betaalt op dit moment niet. En mijn vraag is, welk deel, welke belofte vindt u nou zo verschrikkelijk die de overheid heeft gedaan aan gedupeerden? Meneer Atema. Voorzitter, waar de overheid schadevergoeding het gevolg is van gaswinning betalen wij. Zijn we aansprakelijk voor, betalen wij. Waar de overheid beloftes doet over schadevergoeding die niet te maken heeft met gaswinning, zullen wij eerst een gesprek met de overheid willen voeren. Dan kom ik bij de heer Erkens namens de VVD. Ja, het voelt ook voor mij als toch wel een juridificering ook van de kosten die gemaakt worden, van de schadevergoedingen. Discussie over van alles en nog wat, een vertragen. Ik vind de huidige opstelling en toon toch wel vrij confrontationeel of Alsof we hier in de loopgraven met elkaar zitten. En ik zou ook aan u echt willen verzoeken, wat bent u bereid om uit deze confrontatie te komen met elkaar? En heeft de overheid een rol in te spelen? Dat kan ik helemaal volgen, maar u heeft het ook. En het vergt dat ook vanuit uw kant er stappen gezet worden. Ja, je hoort hier ook bij de VVD, dus van links tot rechts hoor je die kritiek, het onbegrip over en weer. En je hoorde ook wel, ja, wat schieten we vandaag met deze hoorzitting op? In die stemming eindigde eigenlijk vandaag het gesprek. Nou, en het woord loopgraven viel. Hoe nu verder? Gaat er inderdaad een juridische strijd komen tussen de NAM en de overheid? Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op. Want deze week schreven ook die ministers Ollongren en Blok in een brief dat ze zo'n juridische strijd als reëel zien. Dat de overheid alle juridische middelen gaat inzetten, omdat ze verwachten dat ze deze zaak kunnen winnen. Ja, dus ga er maar vanuit dat die juridische strijd er komt. Dankjewel. Ewout Kiewiet. Gaan we nog even naar Wijnand Zwaan met die drukke avondspits. Zeker. Staat ruim 600 kilometer file. Vooral bij Rotterdam is nog steeds heel veel vertraging in en om de stad. En dat had te maken met een aantal ongelukken aan het begin van de spits. De meeste rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A20 vanuit Hoek van Holland, daar speelt nog wel een ongeluk bij Vlaardingen. Daar staat file vanaf Maasdijk-Oost. 9 kilometer met een half uur oponthoud. Verder was er een aanrijding op de A50 met veel vertraging van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Uden en Ravenstein staat op 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Maar de rijbaan is ook daar weer open. Dankjewel, Wijnand. Ander nieuws dan. Een supermarkteigenaar in het Utrechtse Schonere Woerd wacht de persconferentie van komende dinsdag niet af en verscherpt nu al de coronamaatregelen in zijn winkel. Tegen RTV Utrecht zegt hij dat de spatschermen weer terugkomen, zijn personeel weer mondkapjes gaat dragen en dat hij aan iedere klant vraagt om de handen te desinfecteren als ze boodschappen komen doen. Iedere Nederlander heeft de taak om niet alleen op de overheid te varen, maar ook zelf je gezonde verstand te gebruiken. Dus met elkaar moeten wij proberen die coronacrisis een forse schop te geven, dat ze in ieder geval uit schone hoed zijn en als het even kan uit Nederland en uit de hele wereld. De supermarkteigenaar kan zijn klanten niet verplichten om een mondkapje op te zetten, maar hij hoopt dat veel mensen dat toch weer gaan doen. Er is inmiddels meer gas beloofd vanuit Rusland, maar vooralsnog zit Europa nog in een gascrisis. Zo ook in Spanje, waar de energiecrisis voor hoge inflatie zorgt. En nu lijkt er ook nog vanuit Algerije minder gas geleverd te gaan worden. Correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid. Ja, Rob, waarom gaat Algerije minder gas sturen? Ja, het heeft allemaal te maken met de sluiting van het Maghreb-Europa-pijpleiding, het netwerk. Je moet weten, dat is een netwerk dat loopt via Algerije, via Marokko naar Spanje, een gaspijpleiding. Nou, dat Maghreb-netwerk dat had een concessie van 25 jaar, loopt af dit weekend. En nu zegt Algerije, we sluiten die pijpleiding. Hoe komt dat? Het heeft allemaal te maken met het oplopend conflict tussen Algerije en Marokko over de westelijke Sahara. Spanningen lopen op en die pijpleiding wordt nu dus dichtgesloten. En daarmee heeft Spanje en trouwens ook Portugal een gigantisch probleem. Alleen al in Spanje is hier 20% van het gas verbruikt afhankelijk van die pijpleiding. Nou, die pijpleiding die gaat dus nu dus dicht. En hoe moet Spanje dan al dat gas gaan komen? Ja, nou, ze zijn nu naastig om zich heen aan het kijken hoe ze het kunnen oplossen. Er is nog een tweede pijpleiding, moet je weten. Die loopt dan rechtstreeks van Algerije naar Spanje. Die loopt dus niet via Marokko. Dat kan een oplossing zijn. Maar goed, dan heb je wel te maken met een capaciteitsprobleem. De capaciteit van die pijp, die rechtstreekse met gasbuis, die wordt nu uitgebreid. En daarmee kom je er in de buurt, maar je haalt het niet helemaal van wat je kwijt bent geraakt door de sluiting van die andere pijpleiding. Dus heeft Algerije nu gezegd, we gaan tankers inzetten. En dat betekent dat er tientallen, dan moet je voorstellen die situatie, er worden tientallen tankers ingezet om gas, wat vloeibaar wordt gemaakt, alsnog in Spanje te krijgen om zo te voldoen aan het gasverbruik, aan de vraag naar gas in Spanje. Maar één ding laat zich natuurlijk ook raden. Spanningen lopen op dit moment op in de hele wereld vanwege tekorten aan gas. Overal wordt gebunkerd, overal wordt gas voortijdig opgeslagen, dat je het maar vast hebt. En dus is de vraag naar dat soort tankers heel groot. Dan kom je meteen ook op de Achilleshiel. Gaat dit allemaal straks werken? En krijgt Spanje ook, hè, winter komt eraan, hebben ze straks het gas dat ze nodig hebben? Ja, hoe groot zijn de zorgen bij de Spaanse regering? Nou ja, laat zich raden. Die zorgen zijn enorm op dit moment. Ze hebben gisteren een minister van Energiezaken naar Algerije toegestuurd om vooral toezeggingen los te krijgen, om ervoor te zorgen dat het allemaal wel goed komt. Dat hoopten ze te horen en dat hoorden ze ook. Hè? Want ze zeiden, ja, we gaan die extra tankers voor jullie inzetten en het komt allemaal goed. Maar goed, één ding kan je natuurlijk wel verwachten, hè? In dat hele scenario, gasprijzen die oplopen, vraag naar gastankers. Hè? Dus de tankers die dit gas kunnen vervoeren, de druk op de gasprijzen neemt toe en daarmee ook de druk meteen hier in Spanje opnieuw op de elektriciteitsprijs, want die is hier rechtstreeks gekoppeld aan de gasprijs. Nou, je zag het vandaag, inflatiecijfers zijn naar buiten gekomen. 5,5% in één maand tijd hier erbij gekomen. Heeft allemaal te maken met energieprijzen in dit land. Nou, en dan is het maar pas oktober. De koude maanden moeten er nog aankomen. Dus maken ze zich zorgen? Ja, enorm veel. Dankjewel, correspondent Rob Zoutberg. De 5 voor 6. Ik heb voor u een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen bij nummer 5. De deepfake-video van Mark Rutte van nieuwsplatform De Correspondent deed wat stof opwaaien vandaag. In die video is Mark Rutte te zien die maatregelen aankondigt om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Maar het is dus nep en de deepfake-premier verwoordt eigenlijk het beleid dat de journalisten van De Correspondent graag zouden willen. Er staat dus duidelijk bij dat het nep is, maar ja, hoe journalistiek deze vorm is, daar is vandaag veel discussie over. Hoofdredacteur Rob Wijnberg zegt in de Nieuwsbv hier op Radio 1 dat hij in ieder geval één ding zeker weet, dat de video vooral aandacht krijgt. Maar ik weet bijna zeker dat als we hier gewoon weer een artikel over hebben geschreven, zoals we al zo ontzettend vaak hebben gedaan, als we misschien zelfs dit door een acteur hadden laten doen of door een wetenschapper of een podcast hadden gemaakt, dat ik dan denk ik niet dat het de aandacht had getrokken die het nu trekt. En ja, wij vonden de boodschap belangrijk genoeg om dat te doen. Had je misschien ook niet hier gezeten? Nee, misschien niet. Ja. In de Toy Story films was hij altijd al een van de prominente figuren, maar nu krijgt hij zijn eigen film, Buzz Lightyear. To infinity. And. Ja, om te tonen van David Bowie's Starman heeft Pixar een eerste trailer van de film Lightyear gelanceerd. Acteur Chris Evans verleent zijn stem aan Buzz Lightyear. En de animatiefilm is vanaf juni volgend jaar te zien. 3. U heeft het vast meegekregen. Ronald Koeman is ontslagen als coach van Barcelona. Bij 1-op-1 hier op Radio 1 zegt Johan Derksen dat we daar niet droevig over hoeven te zijn. Koeman krijgt een flinke vertrekpremie mee. En zijn oude baantje, bondscoach van Oranje, kan hij wat Derksen betreft ook weer terugkrijgen. Als je ziet dat Van Gaal bondscoach geworden is omdat er geen enkel alternatief was, dan vind ik het niet zo gek om terug te vallen op Ronald Koeman, want die heeft dat uitstekend gedaan. Maar dat zou dan natuurlijk wel na het WK zijn. 2. De World Series in het honkbal in de Verenigde Staten zijn van start gegaan. Dit jaar gaat de strijd tussen de Houston Astros en de Atlanta Braves. Traditioneel doen de burgemeesters van de twee speelsteden een weddenschap en sturen ze elkaar cadeautjes. I'm gonna send this jersey. So you can wear this jersey all day long. Well, we win the World Series. Send everything else. You can keep the jersey. Ja, de burgemeester van de verliezende stad moet een dag in een shirt van de winnaar lopen. 1. Vandaag presenteerde staatssecretaris Jezielgus dus haar klimaatnota aan de Tweede Kamer. Voor die gelegenheid is er een speciaal koffertje, net zoals bij de miljoenennota. Het koffertje openen ging alleen niet helemaal soepel. Ja, de koffer klapte nogal hard open en stootte een glas water en een microfoon om. Gelukkig kon ze er zelf wel om lachen. Dat doet Linda de Mol toch een stuk soepeler, grapte Jezielgus op Twitter. Zometeen, na 6 in Nieuws & Co. Stikstof staat hoog op de agenda van de 4 onderhandelende partijen voor een nieuw kabinet. En er is een compromis in de maak. Zometeen de details. Zeg Karel, ik heb wel een soort van wedstrijdspanning. Jij ook? NPO Radio 1. Voor morgen? Ja, een beetje wel, ja. Het is gewoon de 1000ste spraakmakers, hè? En het wordt echt leuk. We hebben een heleboel spraakmakers, mediaforumleden en meedenkers uit onze community uitgenodigd om dat feestje mee te vieren. Natuurlijk blikken we terug op allerlei opvallende momenten. We komen met een speciale verkiezing. Dat houden we nog even geheim. En geen spraakmakers zonder quiz, natuurlijk. Morgen vanaf 9:30, rechtstreeks vanuit Utrecht. Die wil je niet missen. Op NPO Radio 1. De 1000ste spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Zes uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De stikstofproblematiek moet snel worden opgelost. Op de onderhandelingstafel bij de formatie is een compromis in de maak. En in de ziekenhuizen liggen steeds meer COVID-patiënten en dat heeft flinke gevolgen. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, de ziekenhuizen staan op het punt om de planbare zorg opnieuw af te schalen vanwege die toenemende coronadruk. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. De ziekenhuizen kunnen de druk nu nog wel aan, maar het wordt steeds moeilijker. In de ziekenhuizen ligt de coronabezetting op het hoogste niveau sinds begin juni. Er liggen nu 944 besmette mensen in de bedden, van wie ruim 200 op de IC's. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7700 nieuwe positieve tests gemeld. Ruim 430 meer dan gisteren. En gemiddeld is er ook sprake van een stijging. In Biddinghuizen in Flevoland zijn dinsdagavond twee ambulancemedewerkers ernstig mishandeld. De twee waren afgestuurd op een oproep vanaf een vakantiepark, vertelt de GGD. Ter plekke trof het ambulancepersoneel een persoon aan die is onderzocht. En in overleg met een arts is gezamenlijk besloten dat het niet nodig was om deze persoon te vervoeren in ambulance. Nou, vervolgens ontstond er een woordenwisseling en een zeer bedreigende situatie. De twee ambulancemedewerkers, dan heb ik het over een chauffeur en een ambulanceverpleegkundige, die werden hierbij aangevallen door meerdere personen. En hierbij hebben zowel de verpleegkundige als de chauffeur flink letsel opgelopen. En dan moet u denken aan fracturen, botbreuken, aan gezicht en ledematen. De GGD heeft aangifte gedaan van de mishandeling. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De 17-jarige Carlijn uit Arnhem, die sinds maandag was vermist, is weer terecht. De politie verstuurde een Amber Alert vanwege de vermissing. Kort daarna werd het meisje gevonden in een woning in Arnhem. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. De situatie in de jeugdgevangenissen is verder verslechterd, concluderen vier inspecties. De gevangenissen staan sinds de zomer onder verscherpt toezicht vanwege een tekort aan capaciteit en personeel. Dat is nog niet verbeterd, zeggen de inspecties. Bij een werkplaats van Arriva in Doetinchem woedt een grote brand. Een waterstofbus vatte vlam. Ook de loods heeft daarna vlam gevat. De brandweer blust vanaf buiten. En vooralsnog zetten de hulpdiensten in op het redden van omliggende panden. Vier gebruikers van een Philips-apparaat dat gebruikt wordt voor de behandeling van slaapapneu stellen de fabrikant aansprakelijk voor gezondheidsklachten. Dat heeft hun advocaat in een brief aan het bedrijf laten weten. De gebruikers zeggen last te hebben van hoofdpijn of ademhalingsproblemen of hebben kanker. Ze willen weten of dat door het apparaat komt, vertelt de advocaat. Wij willen dat die apparaat van individuele gebruikers in het laboratorium in de testopstelling worden geplaatst, waarbij het gebruik ervan wordt nagebootst. Zo kunnen we de apparaten controleren van zijn die gebreken die in zijn algemeenheid gelden, ook voor deze individuele gebruikers in geval. En we willen het tot de bodem gaan uitzoeken. In Nederland zijn ongeveer 50.000 van dat soort apparaten verkocht. Scholieren hebben door de coronapandemie veel vertraging opgelopen, met name op het VMBO. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie. Over het algemeen lopen leerlingen vooral achter met rekenen en Nederlands. En op de middelbare scholen zijn de achterstanden groter dan op de basisscholen. En om de vertraging weg te werken heeft het kabinet miljarden euro's extra beschikbaar gesteld. Veel scholen gebruiken dat geld volgens het rapport voor extra personeel. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen begint de dag opnieuw met zon. Het wordt ook iets warmer dan vandaag met lokaal 19 graden. En vanaf het einde van de middag is er meer bewolking en ook wat regen. In het weekend dan wisselvallig met meer regen, vooral op zondag. De temperatuur die gaat dan weer wat omlaag naar een graad of 16. Van Michel gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Neemt het aantal files al wat af? Ja, de drukte van de avondspits neemt nu wel geleidelijk aan af. Ook met het verdwijnen van het aantal ongelukken. Want die speelden toch wel een belangrijke rol in deze avondspits. Met name op de wegen rond Rotterdam. Maar het gaat nu wel weer geleidelijk aan de goede kant op. Rondom die laatste stad staan echt nog wel veel files. Ook in de stad zelf. Op de A15 van Gorkum naar Europoort rijden langzaam tussen Papendrecht en knooppunt Benelux. Over zo'n 15 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat had te maken met een aanrijding in de Benelux-tunnel, maar de weg is daar weer vrij. Op de A20 vanuit Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Vlaardingen-West. Het is zojuist van de weg af. Vanaf de afrit Westerlee staat nog wel 7 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, daar ging het mis bij knooppunt Bankhoef. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Os-Oost en de vertraging is zo'n 20 minuten. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Bij Bever weten we, om van buiten te genieten, hoef je niet naar de andere kant van de wereld. Geniet gewoon van buiten in Duitsland. Ontdek de verrassende stranden van Mecklenburg-Vorpommern. Maar ervaar ook de Duitse kwaliteit, ambacht en duurzaamheid met korting op merken als Loa, Jack Wolfskin, Hambach, Deuter en Meindl. Nu bij Bever en op bever.nl. Buiten begint bij Bever. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Weten we het nog? Boeren gingen massaal de straat op tegen de stikstofmaatregelen. Het kabinet is met hele rare dingen bezig. De boeren moeten inkrimpen, maar het kabinet die luistert niet. Die laat ons gewoon vallen. Op de tekentafel van de coalitieonderhandelingen ligt nu een nieuw compromis. Kleur Wallenburg. Nieuws & Co. Meer dan 100 bouwprojecten zijn de afgelopen tijd voor de rechter gesneuveld. En nog elke week spannen milieuorganisaties tientallen rechtszaken aan om nieuwe vergunningen te blokkeren. En in bijna alle gevallen krijgen ze gelijk. Oorzaak: de stikstofcrisis. En de bouw komt weer stil te liggen als er niet snel een oplossing wordt gevonden. Politiek verslaggever Lars Geerts, help me even. Er was toch een stikstofwet aangenomen vorig jaar? Was het niet al lang opgelost? Ja, dat zou je denken. Maar die wet zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat de natuurnormen uit Brussel worden gehaald. En daar stonden we al behoorlijk in het rood. En die wet zorgt ervoor dat we weer in het groen komen. Maar alleen als het hele land stil blijft staan. En zelfs dan is het nog maar de vraag trouwens. Maar goed, voor alles wat je nog wil doen. Het oplossen van de wooncrisis bijvoorbeeld. Het aanleg van nieuwe wegen. En zelfs voor de oplossing van het klimaatprobleem. Is dit niet voldoende. Als je de A15 wilt doortrekken naar de Duitse grens. Als je op Urk een haven wil bouwen. Om schepen te kunnen onderhouden. Als je zelfs een klimaatvriendelijke maatregel wil nemen als een biomassa-centrale bouwen zoals glastuiners willen in Brabant, dan heb je meer stikstofruimte nodig. Anders mag het niet van de rechter. Nou, en dat moet dus ook snel. Ik kan me voorstellen dat de druk op de formerende partijen hier op de Zwaluweberg in Hilversum groot is. Zijn ze al dicht bij een oplossing? Wat wij horen is dat de partijen nader tot elkaar komen. Het signaal is dat ze er ook wel uit zullen komen op dit onderwerp. En dat op dit onderwerp de formatie in ieder geval niet zal stranden. Want, zo horen wij, de crisis is zo groot dat de wal inmiddels het schip heeft gekeerd. En dat partijen bereid zijn om uit de loopgraven te komen. Een voorbeeld daarvan is het CDA. Die wilde tot nu toe absoluut niet praten over het gedwongen uitkopen of verplaatsen van boerderijen, van boeren. Maar nu, onder druk van de stikstofcrisis, horen wij van Kamerlid Dirk Boswijk dat hij bereid is om dat taboe los te laten. Nou, kijk, ik ga niet uitsluiten dat je nooit ergens een verplichting, maar ik vind dat je dat altijd eerst in een gebied moet gaan bekijken. Dat je met het gebiedsproces, dus dat je met alle boeren in bijvoorbeeld een polder overleg gaat. Joh, wat is de opgave? Welke boer wil stoppen en welke wil door? En wat kunnen wij als gebied hier aan? En dan weet ik zeker dat je echt heel ver komt. Maar helemaal uitsluiten, stel je hebt 100 boeren die willen linksaf en 5 zeggen ja, wij willen helemaal niks. Ja, dan houdt het op. Er zijn een hoop voorwaarden aan, maar hij ziet het dus wel degelijk als een laatste oplossing op het moment dat het niet anders kan. Hij gaat er dan wel vanuit dat het maar heel weinig voor zal komen. Hij schat in dat het misschien in de komende jaren maar 5 à 10 keer zal gebeuren dat een boer gedwongen wordt om zijn boerderij te verplaatsen, dan wel om helemaal te stoppen. Nou, en daarmee zie je dat partijen bereid zijn om wat meer tot elkaar te komen. De ChristenUnie heeft al aangegeven dat inkrimpen van de veestapel wat hen betreft ook gewoon op tafel ligt. Sluit onteigenen als laatste middel ook niet uit, net als de VVD. De VVD heeft aangegeven dat ze flink geld willen uitgeven aan het kostbare vergroenen van boerenbedrijven. Dat was tot nu toe ook nog niet iets waar ze warm van werden. En zo zie je dat zelfs D66 heeft gezegd dat halveren van de veestapel niet een doel op zich is. Dus er is druk. En het wordt vloeibaar. Ja, en dat gaat een hoop geld kosten, denk ik dan. Hoe groot is het prijskaartje dat hier aan hangt? Het getal wat wij nu horen is bijzonder groot. 25 miljard euro en nog meer voor de komende 10 jaar, vertellen ingewijden hier in Den Haag. En dat heeft te maken met de manier waarop ze het willen doen. De bedoeling is dat ze per regio gaan kijken wat het probleem is, wat bijvoorbeeld de grootste vervuilers zijn, dat ze daar vervolgens mee gaan praten. En om die te bewegen, om te stoppen, te verplaatsen, of in ieder geval niet door te gaan met het uitstoten van de stikstof, zijn ze bereid om meteen een hoop geld mee te nemen. En ze denken dan bijvoorbeeld aan de manier waarop dat is gegaan met het plan Ruimte voor de Rivier. Daar moesten ook mensen weg. En dat is voor het grootste gedeelte op vrijwillige basis gebeurd, puur omdat je met hen kon praten en ze een zak geld kon bieden en perspectief over waar ze dan vervolgens naartoe moesten gaan. Nou, daaraan kun je dus zien dat het dat er een oplossing komt, maar dat die oplossing wel gepaard gaat met een hele hoge prijs. Nou, inderdaad. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Scholieren hebben door de coronapandemie veel vertraging opgelopen. Dat vermoeden was er al, maar het ministerie van Onderwijs heeft dat nu voor het eerst ook echt uitgebreid onderzocht. En het valt vooral op dat middelbare scholieren gemiddeld 27 weken achterlopen met leesvaardigheid. Scholen hebben geld gekregen om dat aan te pakken, maar hoe doen ze dat en gaat het ook lukken? Verslaggever Danny Simons zocht dat uit op een school in Den Haag. De bel is net gegaan hier op het Edith Stijn College in Den Haag. Zou ik jou wat mogen vragen? Ja. Ik heb hier een tekst uit een Nederlands boek. Zou je dat even voor mij voor kunnen lezen? Ik stopte met improviseren en speelde Prins Ergovan, de Russische componist. Alexander Borodin. Kippenvel verspreidde zich over mijn lichaam. Dit was het eerste stuk dat ik ooit van bladmuziek had gespeeld. Ik begrijp het niet. Nu was het corona, tenminste nog steeds. Heb je het gevoel dat je achterstand of vertraging hebt opgelopen met lezen? Ja, denk het wel. Omdat ik minder tijd heb besteed aan lezen en zo. Ja, op school gingen we altijd boeken lezen voor Nederlands. Thuis deed ik dat niet, omdat ja. Vandaag in het nieuws, leerlingen in de onderbouw op de middelbare school, die hebben gemiddeld 27 weken leerachterstand of vertraging als het gaat om leesvaardigheid, Nederlands. Ja, ik schrik daar wel van. Docent Leonie Broekstra. He, als je niet goed begrijpt wat je leest, dan raak je als het ware in een soort van isolement. En je wordt ook afhankelijker van mensen die het als het ware voor jou vertalen. Merk jij dan ook in je lessen bijvoorbeeld dat je langer dan je gewend bent bezig bent met bepaalde woorden of termen uitleggen, in plaats van echt inhoudelijk met de stof bezig zijn? dat die hele voorkennis die je krijgt als je veel leest, dat ga je steeds meer missen. En er gaat daar veel aandacht naar uit in de les, terwijl je eigenlijk met andere dingen bezig wil zijn. Ja, ook. Er is dat NPO-geld, staat voor Nationaal Programma Onderwijs, bedoeld om die corona-achterstanden weg te werken. Hoe besteden jullie dat hier op school? Van de NPO-gelden is dat we een remedial teacher hebben aangenomen. Die de aankomende 2 jaar echt met de leerlingen gaan werken. Die gewoon om de een of andere reden een beetje, ja, gewoon nog niet zo goed mee kunnen komen. Dat is 1-op-1 of in kleine groepjes die specifieke aandacht die zij nodig hebben. Ja, dat deden wij. En bij Leonie in de klas zit Asta, 16 jaar, uit India. En zij kreeg dat kleinschalige onderwijs. Toen ik hier kwam voor de eerste keer en ik was in de beginnersgroep, daar deden wij dat. Maar nu doen wij dat nu. En heeft voor jou die hulp in kleine groepjes geholpen? Ik denk dat is beter. Dat is onderzocht. In kleine groepjes leren, dat heeft een heel hoog rendement. Gert-Jan Kloos, rector hier in Den Haag op het Edith Stijn College. En zeker als je dat ook nog eens een keer met je eigen vakdocent doet. Zo hebben we dat hier ook georganiseerd. In die kleine groepjes of 1-op-1 met de leerlingen. Nu kan ik me zo voorstellen dat u ook leraren wil werven om die achterstanden of vertragingen weg te werken. Maar er is ook een lerarentekort. Ja, wij zetten niet alleen maar gediplomeerde mensen in dit geval in onze school aan het werk. Maar wij zetten ook studenten die nog studeren aan de universiteit. We hebben hier klasstudenten in huis. Er zijn er 5 die elke dag bij ons team supporten om extra lesjes te geven. Om leerlingen te helpen bij het maken van hun huiswerk. En er komen er nog meer bij. Dus we hebben ook nog een aantal studenten die straks van de Universiteit Leiden komen. Nou, die kunnen we betalen met die NPO-gelden. En die zetten we dus ook in, bij ons op school. Nu luisteren er ook ouders. Die horen achterstanden, vertragingen. Gaat het lukken om die weg te werken? Laten we alsjeblieft afgaan van het continu maar benadrukken van die achterstanden. Maar laten we liever het verhaal vertellen dat we het kunnen doen. En daar hebben we elkaar ontzettend hard voor nodig. Daar hebben we geld voor nodig. Dat hebben we gekregen, daar hebben we mensen voor nodig. Dat is soms best een uitdaging om voor elkaar te krijgen. Maar ook die krijgen we steeds meer binnen in de scholen. En op die manier gaan we het gewoon voor elkaar krijgen. Dat was een verslag van Danny Simons. Gaan we nog even terug naar Wijnand Zwaan. Ja, het is nog altijd behoorlijk druk op de weg, vooral rond Rotterdam. Maar toch neemt die drukte wel geleidelijk aan af. De meeste problemen zijn wel van de weg af. Op de A15 vanuit Europoort, daar speelt nog een ongeluk bij Hoogvliet. Daar staat file vanaf Rozenburg met een 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Het is nog flink druk op de A15 van Gorkum naar Europoort. Tussen Papendrecht en knooppunt Benelux, 17 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Ander nieuws dan. Het stadhuis van Den Haag krijgt genderneutrale toiletten. De gemeenteraad had al langer aangedrongen op wc's die niet specifiek voor mannen of voor vrouwen zijn. En nu heeft de verantwoordelijk wethouder beloofd dat voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart de eerste wc open is op het gemeentehuis. En ook andere panden van de gemeente Den Haag krijgen genderneutrale toiletten. In steeds meer Britse steden boycotten vrouwen het nachtleven. Ze zijn bang om gedrogeerd te worden tijdens het stappen. De actie komt na berichten over een nieuwe methode om vrouwen stiekem drugs te geven. En de middelen worden dan niet meer alleen in een drankje gegooid, maar zouden nu ook met naalden worden geïnjecteerd. Onder het motto Girls Night In zeggen de vrouwen dat dat niet genormaliseerd moet worden. It's happened to so many people and for so long it's been just ignored and it's not taken seriously and it's just accepted as part of a night out. And it really shouldn't have to be. We shouldn't have to be go out and worry about our safety and our lives almost just on a night out where you want to go and enjoy yourselves. Amerika maakt zich op voor Halloween en dus zijn mensen daar al druk bezig met het kiezen van hun outfit. En de verwachting is dat kostuums gebaseerd op de populaire serie Squid Game erg populair gaan worden. Een aantal scholen zit daar niet op te wachten. Volgens CBS News hebben al 3 scholen in New York hun leerlingen verboden om in Squid Game kostuum naar school te komen. Want zij willen het geweld dat in de serie zit niet verheerlijken. Nieuws en call op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Scheepswerf De Hoop in het Gelderse dorp Tolkamer is failliet. Meer dan 130 jaar was de scheepswerf daar gevestigd. En de 97 werknemers verliezen hun baan. Een mogelijke doorstart is nog heel onzeker. En het faillissement komt hard aan in het dorp met minder dan 3000 inwoners. Ik spreek met Ed Smink. Dag, meneer Smink. Goeiedag. U werkte 42 jaar voor Scheepswerf De Hoop. U zit in de plaatselijke kroeg in Tolkamer. Ik kan me ook voorstellen dat u met dit nieuws wel een borrel kan gebruiken. Uiteraard, ja. En daar zijn ook goede kameraden, dus die ook goed ondersteunen. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat het daar bij jullie het gesprek van de dag is. Uiteraard, ja. Ja, want kunt u ons eens eventjes meenemen naar Tolkamer? Hoe belangrijk is de scheepswerf voor het dorp? Nou, vrij belangrijk toch wel. Want ja, we zoeken ook alle onderaannemertjes en de kleine winkels. Die voorzien zich ook. Zeg maar, ze proberen alles in de buurt te houden, zeg maar. Als iets, broodjes of wat dan ook. De particuliere of zaken, zeg maar, die hier gevestigd zijn, die willen ze dan gebruiken ook daarvoor, zeg maar. Dus niet die zijn afhankelijk misschien, of die dragen bij aan de scheepswerf. Ja, die leveren de voedsel en de broodjes en zulke dingen. Die leveren ze dan. En dat is, daar wordt er heel veel gebruik van gemaakt van toen de scheepswerf. Ja. Ja, en ik begrijp ook dat elke dag ook op de scheepswerf een aantal keer de bel klonk. 'S ochtends met de lunch aan het einde van de werkdag. Betekent dat het nu dan stil is? Die is nu stil, ja. En, en wat doet dat met het dorp? Nou, dat wordt wel gemist, ja. Dat, die mensen die zo lang woonden al, zoals ik zelf dan ook, dat mis je dat wel. Dat is toch een bepaalde regelmaat. Ook voor een hoop andere mensen, ja. Want ook al werk je niet op de scheepswerf, dan hoorde je toch die bel gaan? Ja, uiteraard. Hij was iets zachter gezet, maar dan moesten we ook een beetje aanpassen aan de rest natuurlijk. Maar ja. Ja. Ik zei het net al, u hebt ontzettend lang voor scheepswerf De Hoop gewerkt. Hoe oud was u toen u daar ging werken? 16. En wat deed u daar toen? Toen was ik 2 jaar in de leerschool, zeg maar, dat ze beginnen te doen. En dan ben ik van daaruit al naar hogere positie gegaan, zeg maar, om te leren te tekenen en grafische dingen te doen om over het ontwerp van het schip. Ja, precies. U heeft zich echt een beetje opgewerkt binnen de werf. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Nu bent u 59. Wat een ongelooflijk lange tijd dan om dan nu het bedrijf te moeten verlaten. Ja, wat doet het met u? Hoe voelt u zich? Ik denk dat het er nog echt moet komen, want momenteel voel ik me vrij rustig. Maar ik denk dat er nog allemaal moet. Ja, het zal nog loskomen, denk ik. Dan ben ik ook iets meer op pad, zeg maar. Dan, zodra ik thuis ben, ja, dan ga ik iets meer nadenken en dan over de gevolgen daarvan. Ja, want zag u het wel aankomen? Ja en nee, je ziet het aankomen, maar je wilt het niet zien aankomen. Precies, de signalen waren er al, maar u hoopte dat het niet waar was. Ja. Ja, en kunt u omschrijven hoe belangrijk is de werf volgens u ook in sociaal opzicht in het dorp? Ja, dat zou ik zo 1-2-3 kunnen zeggen. Ja, de scheepswerf is erg een begrip in het dorp. Ja. En de dorp waar ik zelfs woon is opgericht vanwege de scheepswerf. Ja, ik snap het. Ja, u zei al van, nou, het gaat eigenlijk nu best goed, maar de klap moet misschien nog komen. Ja, wat wordt dan de volgende stap voor u? Kunt u ergens anders gaan werken? Het zal heel moeilijk worden, denk ik. Maar we gaan het gewoon weer proberen, natuurlijk. Ik probeer alles zoveel mogelijk positief in te zien. Want dat negatieve, in principe, daar schiet je niks mee op. Dus we gaan gewoon proberen. Nou. Ondanks de leeftijd, in principe dan maar. Ja, precies, omdat u natuurlijk ook geen 20 meer bent, snap ik. Ja. Nou, ik vind het bewonderenswaardig hoe u erin staat. Ik wens u heel veel sterkte de komende tijd. En dank voor uw verhaal, Ed Smink vanuit Tolkamer. Bedankt. Opnieuw moeten ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen. Althans, die kans is groot als het aantal coronapatiënten op de IC's de komende weken blijft toenemen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Erik Bloem is van de Nederlandse Zorgautoriteit. Goedenavond, meneer Bloem. Goedenavond. Als we het hebben over reguliere zorg, waar hebben we het dan precies over? Als we het hebben over reguliere zorg, dan hebben we het bijvoorbeeld over knieoperaties, heupoperaties, zorg die eigenlijk geen coronazorg is. Nee. En inhaalzorg, is dat dan ook? Nou, inhaalzorg, dat is zorg voor mensen van wie behandelingen zijn uitgesteld door corona. Dus er zijn op dit moment ongeveer 61.000 operaties meer ingepland in de ziekenhuizen waar we informatie van hebben. En dat zijn dus mensen die wachten op zorg die is uitgesteld door corona. Ja, we hoorden de afgelopen weken al verhalen, een beetje zo her en der uit ziekenhuizen, dat ze al een beetje aan het afschalen waren. Heeft u een beeld van om hoeveel ziekenhuizen het nu gaat? Nou, we krijgen wel veel signalen dat de druk op de zorg inderdaad de afgelopen week weer is toegenomen. Met name in ziekenhuizen, maar ook in de eerste lijn bij bijvoorbeeld huisartsen. Maar ziekenhuizen geven bij ons nog niet aan dat zij echt bijvoorbeeld operatiecapaciteit afschalen. Nou is het wel zo dat onze gegevens van afgelopen maandag zijn. Wij verwachten wel dat dat de komende tijd in meer of mindere mate zal gebeuren. Ja, nou begrepen wij ook dat het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht dreigt om de spoedeisende hulp tijdelijk te sluiten vanwege de coronadrukte. En ook moeten ze daar operaties uitstellen. Zijn dat signalen die u van meer ziekenhuizen krijgt? Dat is dus afwachten. Hè. Er zijn zeker ziekenhuizen waarvan we horen dat de druk behoorlijk hoog oploopt. En die ook al maatregelen nemen. Maar uiteindelijk hoe dat er echt uit gaat zien, dat moet de komende weken blijken. Ziekenhuizen houden in ons zorgbeeldportaal bij wat de druk is op de IC, wat de druk is op de kliniek, hoeveel operaties een operatiecapaciteit ze moeten afschalen. Dus dat gaat de komende weken echt blijken. Ja, en kun je daar dan nog iets van een patroon in zien? Is het in bepaalde regio's erger dan in andere regio's? Op dit moment niet. We zien wel dat er altijd regionale verschillen ontstaan. Niet alleen in bijvoorbeeld de verspreiding van corona en de besmettingen en de opnames die daarbij horen, maar ook in de wachttijden. Dus er zijn altijd regionale verschillen. Maar ik denk dat het nu nog te vroeg is om daar conclusies aan te verbinden. Er wordt dus gesproken over operaties die uitgesteld worden. Mensen die niet met hun klachten naar het ziekenhuis kunnen. Druk op de huisartsen neemt toe. Ja, dat betekent natuurlijk toch dat die lijst met inhaalzorg, dat was al een lijst van 200.000 operaties, nog langer wordt. Wat vindt u daarvan? Nou, wat wij zien is dat ziekenhuizen en klinieken zijn er echt op gebrand om deze zorg aan patiënten te gaan leveren. En ze bekijken op dit moment ook met de kennis en ervaring van de afgelopen maanden hoe ze toch die planbare zorg zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan. Daarvoor wordt ook samen met zorgverzekeraars bekeken op welke manier bijvoorbeeld zelfstandige klinieken zorg weer kunnen overnemen van de ziekenhuizen, waardoor die ontlast kunnen worden. En wat ook bekeken wordt, is hoe de komende tijd de kritieke planbare zorg, dat is zorg die eigenlijk binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, hoe die zoveel als mogelijk gewoon door kan blijven gaan. Een deel van die zorg, daar is namelijk IC-capaciteit voor nodig. Je hebt het dan bijvoorbeeld over open hartoperaties of transplantaties. Nou, we willen met elkaar voorkomen dat soort operaties uitgesteld moeten worden, met alle gezondheidsschade van dien natuurlijk. Ja, maar op een gegeven moment is natuurlijk een grens bereikt voor een ziekenhuis. Wat kan je dan nog doen om dit te voorkomen? Nou ja, kijk, het feit blijft dat coronadruk die oploopt en die zorgt voor extra ziekenhuisopnames, IC-opnames. Ja, dat als dat zo doorzet, zal dat gevolgen hebben. Dus het enige wat we met elkaar kunnen doen is voorkomen dat verder oploopt. Ja, had u bent van de Nederlandse Zorgautoriteit, had u nou verwacht dat we weer in een scenario net zoals vorig jaar zouden komen? Dat operaties dus weer uitgesteld moeten worden? Nou, dat zijn altijd scenario's geweest waar we wel rekening mee gehouden hebben. Maar de hoop was dat er na de zomer, als corona uit zou blijven, toch een grote slag gemaakt kon worden met die inhaalzorg. Er zijn mensen die al lang wachten op een operatie. Dat kan een knieoperatie zijn of een heupoperatie. Dat kan ook ernstiger zijn. We willen met elkaar dat die mensen geholpen gaan worden. En dat kan nog steeds. Maar dat wordt wel moeilijk natuurlijk als het virus weer om zich heen slaat. Ja. Dank, Erik Bloem van de Nederlandse Zorgautoriteit. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ja, in een speciale aflevering van de podcast Virusfeiten praat ik zometeen op de radio met de OMT-leden Marjon Koopmans en Diederik Gommers over de coronasituatie. Welke maatregelen zijn nodig om het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen? Nou, interessant. We gaan luisteren, Thijs. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. En morgen is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. De situatie in de jeugdgevangenissen is verder verslechterd, is de conclusie van 4 inspecties. De gevangenissen staan sinds een paar maanden onder verscherpt toezicht vanwege een tekort aan capaciteit en personeel. Het is er volgens de toezichthouders niet beter op geworden. 4 gebruikers van een Philips-apparaat dat gebruikt wordt voor de behandeling van slaapapneu stellen de fabrikant aansprakelijk voor gezondheidsklachten. De gebruikers hebben kanker of ze hebben last van hoofdpijn of ademhalingsproblemen. In Nederland zijn zo'n 50.000 van dit soort slaapapneu-apparaten verkocht. Ook T-Mobile haalt telefoons weg uit zijn winkels in Amsterdam. Er zijn de laatste tijd veel gewapende overvallen in de regio. Gisteren lieten KPN en Vodafone al weten dat ze hun voorraden weghalen uit hun winkels in Amsterdam. Een Britse zakenman is mede schuldig bevonden aan de dood van voetballer Emiliano Sala bijna 2 jaar geleden. De Argentijn overleed toen zijn vliegtuigje van Frankrijk naar Engeland in zee stortte. De piloot had geen vergunning om zo'n vlucht te maken, maar de zakenman zette hem onder druk om toch te gaan. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen zonnig en iets warmer dan vandaag met lokaal 19 graden. Vanaf het eind van de middag bewolking en wat regen. In het weekend wisselvallig. Er is verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, de files van deze drukke avondspits zijn nu geleidelijk aan het oplossen. De meeste vertraging zien we nog op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Een paar files springen er nog uit. Op de A15 richting Europoort tussen Papendrecht en knooppunt Benelux 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A15 vanuit Europoort zien we nog een 30 minuten vertraging tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Op de A16 Rotterdam richting Breda ook nog een 30 minuten extra voor knooppunt Ridderkerk. En op de A27 vanuit Almere, daar rijdt het langzaam tussen Utrecht Noord en Hagestein, 14 kilometer. De vertraging is 30 minuten. De oorzaak een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag waarop het Outbreak Management Team vervroegd bijeenkwam voor een advies aan het kabinet. De grote vraag is welke maatregelen het kabinet kan nemen om het oplopend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames een halt toe te roepen. Ik praat er zo over in een speciale editie van onze podcast Virusfeiten met de OMT-leden Marion Koopmans en Diederik Gommers. Maar eerst, vandaag is het Klimaatdag in de Tweede Kamer. Het demissionaire kabinet presenteerde zijn klimaatnota, het Planbureau voor de Leefomgeving, een jaarlijks klimaatrapport. En de Raad van State kwam met een vernietigende analyse over Nederlandse klimaatcijfers. De conclusie? Geen van de klimaatdoelen wordt gehaald.